والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھتے ہوئے آخر تک مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا اور علم دین اس کے ذریعے حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سڑک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا تو صبر کر لوں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, اہم باتیں لکھوں گا. موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے جمعہ کے سیرے پڑھوں گا. عصر کی نماز کا انتظار کروں گا. دیکھیے جب نماز کے انتظار میں ہوں, نماز یا طواب نماز, مثلا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا نماز کے لیے آ رہے ہیں, تو یہ نماز اور نماز کے توابع جو بھی کام ہے تابع جو کام ہے ان میں اس طرح انگلیاں کیچی بنانا یہ گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں جنہوں نے نیت کی تو ثواب ہے, اس میں بہت ثواب ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے نماز میں, تو اب جو انتظار کر رہے ہیں وہ ابھی اس وقت جیسے نماز میں ہیں. یوں کریں گے تو گناہگار ہوں گے, انگلیاں چٹکائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے. یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہے جب جماعت کے لیے سے بعض انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی جماعت قائم ہوگی تو یہ بھی نماز کے تابع ہے, یا گھر سے نکلے نماز کے لیے تو یہ چلنا بھی نماز کے تابع ہے, اس میں بھی یہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے. اس کے علاوہ جیسے نماز یا تابع نماز کے تابع کوئی کام نہیں ہے, ویسے انگلیاں ڈالنا یا یہ بجانا یہ گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہ ہی ہے, بہتر بھی نہیں ہے, اور اگر کوئی عذر ہو تو پھر حرج نہیں. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا اسوال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام محمد بن محمد بن محمد غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت صدر الفاضل خطبہ مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات یا عید کے روز مدنی قافلے کے بننے والے مسافرین، اور شوال المکرم کے آخر تک کم از کم 25 مدنی رسائل کے کا مطالعہ کر لینے والے پڑھنے کے شائقین، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 16 روزہ ہے. نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد عاشقہ نے رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع آ گئے. کثیر معتکفین شریک ہیں، دنیا کے مختلف مقامات پر ناظرین بھی ہمارے ساتھ امیدیں شامل ہوں گے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال وہ بھی بالثواب، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا آپ نے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. پڑوس کی اذان سنے تو اٹھنا نہیں، کیونکہ پڑوس میں 5:45 جماعت ہے اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6:00، تو اس لیے وہ وہاں اذان پہلے ہوتی ہے اور ہمارے یہاں کچھ دیر بعد ہوتی ہے. تقریباً 25 منٹ پہلے ترکیب ہوتی ہے، 25-23 منٹ پہلے. تو اس طرح انشاءاللہ اذان کے بعد آپ سنتیں بھی ادا کر سکیں گے، اور جب اذان بھی ہو تو اس وقت بھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اس کا جواب دیا کریں. اگر وضو کرنا ہے تو چلتے چلتے جواب دے دیں، بلکہ وضو کرنا بھی اجابت بالقدم عملی جواب ہے، یہ وضو بھی کرتے جائیں جواب بھی دیتے جائیں. جن کا وضو ہے ان کو یا بلا وجہ نہ اٹھے، یہ مشورہ ہے، اٹھے تو گناہ بھی نہیں ہے. پاؤں بازوں کا بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، لیکن ابھی تو مدنی مذاکرے کے لیے 1 گھنٹہ بھی ٹائم نہیں ہے، تھوڑا سا ہی وقت رہنا اپنی پٹی بھرا، ورنہ پھر دوسروں کی دل آزاری کی صورت بازوں کا بنتی ہے کہ میری جگہ تھی، میں نے یہاں جمعہ پڑھا ہے. اب جب تک بیٹھے تھے وہ جگہ آپ کی تھی، آپ ہٹ گئے تو بھائی الاٹ تو کروائی نہیں آپ نے، پھر دل آزاری ہوں گی. مسلمان کو ایزاد دینا، گھورنا اس کو نہیں، توبہ، ایسے کام کبھی بھی نہیں کرنے زندگی میں. اسی طرح جن کا وضو مزید باقی رہتا ہے وہ عصر کی نماز کے بعد بھی حلقوں میں شرکت کریں. حلقوں کے بعد جلدی جلدی جب حلقے ختم ہوں گے اس وقت یہ پورا بھرا ہوا نہیں ہوگا، تو اس وقت آپ فوراً اپنی صف کی پٹی پہ آ جانا مناجات میں، تاکہ مغرب کی صفیں بنانے میں بھی آپ کو دشواری نہ ہو، کسی کی دل آزاری کرنے کی صورت نہ رہے. ہو جاتی ہے، کوئی گھسنے آتا ہے صف میں، اس وقت آپ صف میں کھڑے ہوں آپ کو غصہ آ گیا، اس کو جھاڑ دیا، یہ بھی دل آزاری کی صورت بن سکتی ہے. ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اس کو ہاتھ جوڑ کے بھی عرض کر سکتے ہیں کہ بھائی اب دیکھ رہے ہیں کہ جگہ تو برا کرم پیچھے بشی گئے ہیں, تو اس طرح لڑائی نہیں ہوگی. اب گھوریں گے تو وہ دھکا مارے گا, پھر شیطان کا تو کام ہو ہی گیا, اس کا کام ہونے نہیں دینا ہے, کیونکہ شیطان کے خلاف دعوت اسلامی نے اعلان جنگ کر رکھا ہے. شیطان کے خلاف جنگ جو بھی رہے گی انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ رمضان المبارک کو مدنی چینل کو 5 سال مکمل ہو گئے, اور اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ مدنی چینل نے جس کام کا, جس مقصد کا بیڑا اٹھایا, وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. اس میں بہت بڑا کردار امیر اہل سنت کا ہے اور ہمارے جو نگران شورا ہیں ان کا ہے کہ دن رات شب و روز انتھک محنتیں کر رہے ہیں. یقیناً مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں, ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر سلسلہ ایک الگ کیفیت میں ہے, الگ مزہ دیتا ہے, اس میں بہت ساری معلومات کا خزانہ ہے, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور گھر گھر سے اب مدنی چینل کے فیضان کی خوشبو آتی ہے, مہک آتی ہے, بچہ بچہ نمازی بن رہا ہے, سنتوں کی طرف مائل ہو رہا ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے, دن 25ویں رات 26ویں خوب ترقی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کا سایہ, ہمارے باپا جان کا سایہ ہمارے سروں پر, پوری امت مسلمہ پر تادر قائم و دائم فرمائے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام جیلانی کوئٹہ سے تربیتی کورس کرنے کے لیے باب المدینہ کراچی آیا ہوا ہوں. پیارے بابا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران عطیات میں بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں سے کپڑے درست کیے, یہ نماز میں جائز ہے یا نہیں؟ اگر دونوں ہاتھوں سے اس طرح کپڑے درست کیے کہ دور سے دیکھنے والا گمان غالب یہ کرے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, تب تو نماز فاسد ہو جائے گی, یعنی ٹوٹ جائے گی. ورنہ قلیل عمل سے, چھوٹے عمل سے, یعنی تھوڑے عمل سے نماز فاسد نہیں ہوگی. باہر شریعت میں ہے عمل کثیر, یعنی زیادہ عمل, کہ نہ اعمال نماز سے ہو نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو, نماز فاسد کر دیتا ہے. عمل قلیل مفسد نہیں, یعنی تھوڑا عمل نماز توڑنے والا نہیں. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھ کر نماز میں نہ ہونے کا شک نہ رہے بلکہ گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں, تو عمل کثیر یعنی زیادہ عمل ہے. اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک ہو کہ نماز میں ہے یا نہیں, تو عمل قلیل یعنی تھوڑا عمل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام اعجاز اتاری ہے, میں عرب امارات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں تربیتی کورس کرنے آیا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, منفرد نماز کے دوران غافل ہو گیا, اس پر کسی نے اشارہ کیا یا ہاتھ سے ہلایا تو نمازی کو یاد آ گیا, اس کی نماز کا کیا بنا؟ ایسے موقع پر خارجی کو اشارہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کا جواب بھی ہمارے مفتی صاحب قبلہ سے لے لیا گیا تھا. انہوں نے جواب یہ دیا کوئی حرج نہ ہونا چاہیے, نماز بھی ہو جائے گی, فساد و کراہت یعنی نماز ٹوٹنے یا مکروہ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یار اتاری. میرا سوال یہ ہے, کوئی تحریر کر کے نماز پڑھ رہا تھا, کوئی مسلمان گزرا, اس نے اس نمازی کو اپنے ہاتھ سے گھما کر قبلہ رخ کر دیا, تو کیا حکم ہے؟ اور اگر صرف زبان سے صحیح سمت بتا دیا تو نمازی کیا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے کچھ اس طرح لکھا ہے, اگر نابینا تحری کر کے یعنی غور کر کے غلط سمت میں نماز پڑھ رہا ہو, پھر کسی نے اسے گھما کر قبلے کی سمت میں کر دیا, تو نابینا کی نماز ہو جائیے. یہ مسئلہ تو میں نے لکھا ہوا ہے کتابوں میں, اور اس سے ظاہر یہی ہے کہ گھما کر سیدھا بینا یعنی آنکھ والے کو بھی جس کو نظر آتا ہے اس کو بھی کرے تو حرج نہیں ہونا چاہیے. نابینا کا ذکر بطور عادت ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی, تو اس لیے اس کو ہاتھ سے گھمایا جاتا ہے, کہ عام طور پر یہ ہوتا ہوگا ایسا. اور ہاتھ سے گھما کر بینا کو نوبت عام طور پر نہیں آتی, تو اس لیے جو آنکھ والا ہے اس کو بینا بولتے ہیں, آنکھ جو بیچارہ نظر نہیں آتا اس کو نابینا بولتے. تو بینا کو صرف اگر بتا بھی دیا زبان سے کہ آپ قبلے کی طرف آپ کا رخ نہیں ہے, یہ بھی کافی ہے. یا قبلہ اس طرف ہے, دائیں طرف ہے, بائیں طرف ہے, پیٹھ کی طرف ہے آپ کی قبلہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں یہاں تھوڑی میں وضاحت کروں گا کہ ایسی جگہ نماز پڑھی کہ جہاں نہ مسجد ہے نہ کوئی مسلمان ایسا جو بتائے کہ قبلہ کس سمت ہے, نہ خود اپنے کو کچھ پتا, تو اب کوئی ذریعہ نہیں جس سے معلوم کر سکے. ایسے موقع پر قبلے کی سمت کا تعین کرنے کے لیے تحری کی جاتی ہے. یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے, تحری کرے یعنی غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا. یہ سیدھے ہاتھ پہ قبلہ ہوگا, یہ مثلا ذہن یا جم گیا, اب سیدھی طرف نماز شروع کر دی. نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا نہیں نہیں نہیں نہیں قبلہ تو الٹی سمت ہونا چاہیے, اب یہ ذہن جم گیا کہ نہیں نہیں الٹے ہاتھ پر ہے, تو بھلے ایک رکعت پڑھ بھی چکا ہے وہ الٹی طرف رخ کر لے. تو یوں اگر ذہن نماز کے دوران بدلتا گیا اور چاروں طرف بھی گھومتا رہا قبلے کا یوں سوچ کے, تب بھی نماز ہو جائے. لیکن نماز کے دوران سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بار سوچ لیا وہ سوچنا کافی تھا. لیکن اگر سوچ بنتی ہے تو یوں بھی اگر گھومتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے. اب کسی نے سوچ کر تحری کر کے نماز پڑھی اور بعد میں پتا چلا کہ میرا رخ قبلے کی طرف تو تھا نہیں, نماز ہو جائے. اور کسی نے ایسی جگہ پر بغیر سوچ کے بغیر غور کے نماز شروع کر دی, اگر وہ قبلہ رخ نماز پڑھی تھی تب تو ہو جائے گی, لیکن بعد میں پتا چلے کہ وہ قبلے کی سمت نہیں تھی تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے غور نہیں کیا تھا. کچھ ہے اس میں اشکال؟ میں نے بیان کیا وہی ہے فرق ہے. مسئلہ نمبر 60, یہ بہار شریعت کا مسئلہ. ایسا شخص, اچھا تحری کر کے 59, مسئلہ نمبر 59, تحری کر کے نماز پڑھی یعنی غور کر کے نماز پڑھی, بات کو معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی, ہو گئی لوٹانے کی اعادے کی حاجت نہیں, یہ جو میں نے مسئلہ بتایا یہ وہی ہے. اب دوسرا, اگر ایسا شخص وہی کہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں قبلے کی سمت معلوم نہیں ہوتی, ایسا شخص اگر بے تحری بغیر غور کیے کسی طرح منہ کر کے نماز پڑھے, نماز نہ ہوئی اگرچہ واقعی میں قبلے ہی کی طرف منہ کیا ہو, تو مسئلہ میں غلط بتا گیا بھول سے. اب پورا پڑھ رہا ہوں میں. ایسا شخص اگر بے تحری کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, نماز نہ ہوئی اگرچہ واقعے میں قبلے ہی کی طرف منہ کیا ہو. ہاں اگر قبلے کی طرف منہ ہونا بعد نماز یقین کے ساتھ معلوم ہوا, ہو گئی, اور اگر بعد نماز اس کا جہت قبلہ ہونا یعنی قبلے کی سمت ہونا گمان ہو یقین نہ ہو, یا اثناء نماز یعنی دوران نماز میں اسی کا قبلہ ہونا معلوم ہوا اگرچہ یقین کے ساتھ, تو نماز نہ ہوئی. واللہ تعالی اعلم. ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على. آج کل تو یہ کمپاس وغیرہ کی ترکیب بن گئی ہے, ان جو نماز کا جن کا ذہن ہوتا ہے نا, یہ قرآن شاہ جو ہوتے ہیں وہ سفر میں اپنے ساتھ ایسی چیزیں رکھتے ہیں, بلکہ موبائل میں بھی, بعض موبائلوں میں بھی یہ آپشن ہوتا ہے قبلہ رو, اور یہ اپنے ٹیبلٹ پی سی میں بھی یہ سسٹم قبلہ دیکھنے کا ہوتا ہے قبلہ نما, مگر یہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں نا ان کو اب اس کا پتہ نہیں کہ یہ ہاتھ میں رہ کر بھی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا, نہیں کرتا, یہ بھی اطاعت نہیں کرتا, اس کو زمین پر وہ بھی ہموار زمین پر ہاتھ میں رکھیں گے تو سمت وہ غلط بتا سکے گا, اس کو بالکل کلی اختیارات دینے پڑیں گے زمین پر چھوڑ کر, زمین بالکل ہموار ہو تو یہ لوہا وغیرہ, جی جی کوئی میٹل کی کوئی لوہے کی چیز بھی اس کے قریب نہ ہو, ہر میٹل وہ نہیں کھینچے گا لوہے کو, مکناطیس جو میگنیٹ یہ لوہے کی طرف کشش کھاتا ہے, وہ چیک کرنے کے لیے لوہا یا اپنے وہ تانبا پیتل ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے میگنیٹ استعمال کرتے ہیں, تو کوئی لوہا ہوگا تو پھر تو یہ غلط بتائے گا, وہاں لوہا بننگ اسٹیل. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawataislami.net پر اوقات الصلاۃ کے حوالے سے سافٹ ویئر موجود ہے, آپ اپنے موبائل فون چاہے وہ اینڈرائڈ ہو چاہے وہ ایپل کی اپلیکیشنز ہوں یا پھر جس طرح ابھی ہم نے ٹیبلٹ کے بارے میں سنا, ہم اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دنیا کے کئی لاکھ مقامات کے نماز کے ٹائم ٹیبل, سحر و افطار کے اوقات, اور ساتھ ساتھ قبلہ نما بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے, تو سفر میں اگر یہ آپ کے ساتھ سافٹ ویئر ہوگا تو انشاءاللہ سحر و افطار، نماز کے اوقات اور قبلہ رخ جاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے، جہاں الحمدللہ کتابیں بھی موجود ہیں، بیانات بھی موجود ہیں، مدنی چینل کے سلسلے بھی موجود ہیں اور اوقات و صلات کا سافٹ ویئر بھی موجود ہے۔ باپا، اگر پاک و ہند میں کسی جگہ پر ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، تو کیا آسانی سے ہم قبلہ سورج کو دیکھ کے معلوم کر سکیں گے؟ ہاں، پاک و ہند میں سورج جو ہے نا وہ بین المغربین قبلہ ہے۔ اب یہ اتنی اگر معلومات ہو نا کہ وہ سردی میں کس طرف سورج ڈوبتا ہے یا کس طرف سے نکلتا ہے، بین المشرقین و مغربین، آپ نے رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین و مغربین کا رب یہ جمع میں ہے نا، کہ ویسے ہم یہی بولتے ہیں کہ جہاں سے سورج نکلا وہ مشرق ہے، درست ہے، لیکن مشرق کی وہ سمت بدلتی ہے۔ سردیوں میں سورج جو ہے وہ سیدھے آپ کے رب، میرا کو یاد پڑتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں، مطلب اس کی کہ جیسے سمجھو کہ سردیوں میں اس کونے سے نکلے گا تو گرمیوں میں اس کونے سے نکلے گا سورج، اور یوں ڈوبے گا جا کے، اور یہاں سے نکلے گا تو یوں جا کے ڈوبے گا۔ اب ان کے بیچ میں قبلہ، بین المغربین، پاک و ہند میں، تو اگر سورج کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو اب یہ پتہ نہیں 45 ڈگری کے اندر ہو جائے گا کہ نہیں، اس پہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ معلومات کر کے اللہ نے چاہ تو، یہ بہت اچھا مطلب سوال کیا، شاید آپ سمجھے ہو کہ میں بول دوں گا سورج کی طرف منہ کر کے پڑھ لو، تو یہ گمان یہی ہے، لیکن یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج سردیوں میں الگ مشرق ہے اس کا، مغرب میں الگ، ورنہ رب المشرق ہے وہ رب المغرب ہے کا معنی آپ بتا دیں کیا، دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں، رب المشارق والمغارب، مشارق و مغارب ہے قرآن کریم، ہاں یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، جو مشارق و مغارب یہ جمع ہے، مغربین مشرقین یہ تثنیہ، یعنی دو دو ہیں، دو دو ہیں، آپ تو یہ دو ہے نا جمع، اچھا وہ جزاک اللہ، تو دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں، اور دو سے زیادہ ہم میں جمع کا صیغہ لیتے ہیں، قرآن میں رب المشارق والمغارب بھی ہے، یعنی جو جمع کا صیغہ ہے نا وہ بھی ہے دو سے زیادہ، اور یہ جو ہے رب المشرقین و رب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورة الرحمن کی یہ دو آیتیں تلاوت کی، تو پوری آیت ایک آیت ہے، رب المشرقین و رب المغربین، یہ آیت ہے پوری، یعنی دو مشرق ہیں دو مغرب ہیں، ان کے دو مغربوں کے بیچ میں پاک و ہند میں قبلہ ہے۔ آج نئی معلومات بہت سو کو یہ ہوئی ہوگی، تو چلو چاند رات کے مدنی قافلے کیا کوئی مجھے مدنی تحفہ دے دیجیے، سبحان اللہ، یہ نہیں دے سکتے تو کم از کم تین مدنی مذاکروں میں شرکت کا مدنی تحفہ دے دیجیے، تو ہمارے جمعے کے نمازی جو ہے نا وہ شاید رات کو پھر نہ آئے، تین راتیں آپ کو پتا ہے کہ ہم مدنی کسوٹی بھی کرتے، کس طرح مدنی کسوٹی کرتے بتاؤ، آج پریکٹیکل دکھا دوں، تو یہ تو نہیں، یہ تو پھر یہ مجھے وہ تسلی کروائے کہ انشاءاللہ ہم سارا رمضان مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے رہیں گے، ویسے دو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، زہر کے بعد بھی ہوتا ہے، تراوی کے بعد بھی ہوتا ہے، تو آپ کم از کم کسی ایک میں آ جائے گا، ہے کوئی نیت کرنے والے؟ بہت تھوڑے ہیں، متکفین بھی میرا خیال ان کے تھک گئے ہیں۔ مدنی کسوٹی ایسا دلچسپ ہوتا ہے کہ سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے۔ مدنی کسوٹی میں ہے طریقہ یہ ہے کہ 12 سوالات ہوتے ہیں اور 12ویں سوال پر سوال نہیں ہے، 12ویں پر جواب ہے، 11 سوالات آپ نے کرنے ہیں اور اس میں آپ نے بوجھنا ہے کہ امیر اہل سنت کی مرادی شے کون سی ہے، اس میں بابا مرادی شے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جی ہاں، شخصیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان، حیوان، تو واقعہ بھی تو ہو سکتا ہے، چیز، درخت، مقام، شہر، عمارت، لکڑی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ابا واقعہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی؟ نہیں واقعہ ہم نے ابھی تک لیا نہیں ہے. نہیں لے سکتے ہیں یہی عرض کر رہا ہوں. چلو واقعہ کی نیت کر لیتا ہوں آپ کی رکھ لیتا ہوں دل جوئی. ٹھیک ہے چلو بھائی تو یہ تو ایک بالکل دروازہ دکھا دیا یار. نہیں نہیں نہیں نہیں مطلب واقعہ بھی لیا جا سکتا ہے نا مزید. جی یہ پہنچ گئے بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے جو غزوہ بدر قریب. یہ میرے ذہن میں تھا. آپ کے ذہن میں یہی ہوگا لیکن واقعہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ لیا جا سکتا ہے. کل سے سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے رات کو آپ لے لیں یہ واقعہ. یہ سب مشکل پہ مشکل کیے جا رہے ہیں. نہیں مشکل آئیے مطلب میں کل دو تین دن سے جب میری باری آنی شروع ہوئی ہے نا تو آسانیاں ہو گئی ہیں. نہیں میں سوچا بابا واقعات بہت ذہن میں آ رہے تھے یار یہ واقعے کی مدنی کسوٹی کریں یہ معلومات میں اضافہ ہو گیا. غلام واقعے کی بہت سارے واقعات ہیں. اب واقعے کو شے بول سکتے ہیں شے کی تعریف میں آئے گی پھر کچھ اور مسئلہ نہ ہو جائے. چلو یہ بات میں غور کر لینا تو ابھی ہو سکتا ہے واقعہ بھی ہو. چلو نہیں واقعہ ابھی واقعات شروع نہیں کرتے پہلے غور کر لیں گے کیونکہ پھر شے کے بدلے کوئی اور اصطلاح بھی ڈھونڈنی پڑے گی نا. شے میں انسان بھی آ جاتا ہے ہر چیز آ جاتی ہے. اب خدا جانے وہ ٹھوس چیز آتی ہے یا واقعہ ٹھوس چیز نہیں ہے اس لیے پتہ نہیں ہے ابھی شے کی تعریف. یعنی جو کچھ آپ کی مراد ہے. میری مرادی چیز نہیں ہم چیز شے کی قید نہ لگائیں. مراد تو پھر آپ کو پتا ہے جو میرا بری مراد. چلیں تو اب آپ نے اس شے کو بجھنا ہے. رماد بھائی مائک آپ کے ہاتھ میں. حصہ کون لے گا؟ عماد بھائی پہنچ رہے ہیں. نہیں ان میں حصہ کون لے گا اتنا میں؟ وہ غیر متکفین جنہوں نے اعتکاف نہیں کیا یا تیس دن کا یا کم دن کا بھی نہیں کیا ان میں سے جو جمعے کے نمازی ہیں ہمارے. سبحان اللہ آج تو جمعے والوں پر کرم ہو گیا باپا. اگر وہ ان کو مدنی کسوٹی کا پتا بھی ہے پہلی بار بیٹھے ہوں گے تو نہیں آئے گا. مدنی چینل دیکھتے ہوں گے تو آئے گا کہ مدنی کسوٹی میں کس طرح حصہ لیتے ہیں. تو اگر وہ کم از کم 12 مدنی مذاکروں میں شرکت کی نیت کرتے ہوں رمضان شریف میں تو بھلے وہ حصہ لے لیں نیت کرتے ہوں. تو جمعہ کے وہ نمازی جو صرف جمعہ میں آ رہے ہیں اعتکاف میں نہیں ہیں اگر آپ مدنی کسوٹی میں اس نیت کے ساتھ شریک ہونا چاہ رہے ہیں کہ آپ مدنی مذاکروں میں جو تعداد بیان کی گئی اس انداز سے شریک ہوں گے تو یہاں تربیت گاہ کی طرف جلدی جلدی ہاتھوں ہاتھ تشریف لے آئیں. اور آپ نے ابھی طریقہ کار سماعت فرما لیا ہے ایک اسلائی بھائی آ رہے ہیں چل آ رہے ہیں جلدی جلدی آ جائیں یہ نہ ہو کہ آپ سوال سے رہ جائیں. ان کے علاوہ کوئی اسلائی بھائی نہ آئے صرف یہ اسلائی بھائی آئیں گے جو جمعہ کے اندر یہاں تشریف لاتے ہیں اور مقررہ تعداد میں. باپا یہ تو تعداد لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہو رہی ہے. بڑھا دیتے ہیں مدنی فیس چاند رات کا قافلہ بھی سفر کرے نمازیوں کے لیے قافلہ بھی تو ہے نا. اتنی زیادہ نہیں ہے چل نہیں نہیں چلے گی باپا ان شاء اللہ. چاند رات کا قافلہ تو ان کو دینا چاہیے میرا مان تو رکھنا چاہیے. جی مان رکھے گا کون کون رکھے گا پاپا ہمارے چاند رات یا عید کا دن بھلے ماشاء اللہ چاند رات مدنی قافلے میں انشاءاللہ چاند رات مدنی قافلے کی بھی نیت کر رہے ہیں پاپا ماشاء اللہ مرحبا. آج صاحب ہم سوالات شروع کریں. لبیک جی آپ وہ چلائیں گے جی کاؤنٹر اوقات کار آپ چلائیں ہم سوال کر رہے ہیں. جی چلیے 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہوگا. کیا وہ انسان میں سے ہیں؟ لا لا یعنی نہیں نقم معنی ہاں. ایک سوال ہو چکا ہے وہ انسان میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کی خدمت میں عرض ہے کیا وہ کسی دن کا نام ہے؟ لا وہ کسی دن کا نام نہیں ہے وہ انسان سے بھی نہیں ہے. تیسرا سوال ہونے جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا جان کیا اس شے کا تعلق زمین سے ہے؟ نقم اس شے کا تعلق زمین سے ہے. دیکھیں میں آسان یعنی کہ وہ چیزیں پوچھتا ہوں جن کا لوگوں کو پتا ہوگا. یہ مطلب سارے ہمارے شہر میں پورے کسی کو کسی جن کا نام پتا نہیں ہوگا تو ایسے مشکل سوال میں نہیں کیا کرتا. کس کا پتہ ہی نہ ہو. یہ منہ نے عجیب سوال کیا. پاپا انہوں نے دن یوم پوچھا تھا. دن میں سمجھا جن یار دوپہر کا وقت ہے روزے میں آپ کو پتا کمزوریاں ہو جاتی ہے. تھوڑا زور سے بولا کرو مائک پہ. کسی نہ دن کا نام ہے نہ جن کا نام ہے. پاپا ان کا اگلا سوال شاید یہی ریڈی تھا جن والا. اچھا جن والا تھا ان کا. وہ آپ نے شفقت فرما دی. جن کا تو نام اپنے کو میرے کو بھی نہیں پتا. وہ جن ہے مگر وہ بدبخت شخصیت نہیں ہے. الٹ ہے شخصیت. شیطان جن تھا. ہم یہ نہیں ہم مقدس اشیاء پوچھتے. مقدس ہے انبیاء کرام صحابہ کرام یا اور مقدس چیزیں کعبے کی عمارت جنت دوزخ بھی نہیں پوچھیں گے کہ وہ مقدس نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کیا وہ جاندار ہے؟ لا زمین سے تعلق ہے جاندار نہیں ہے. کتنے سوالات ہو گئے سب؟ یہ چار ہو چکے ہیں. پانچواں سوال. پانچواں سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان جگہ کا نام ہے؟ لا وہ کوئی مقام نہیں. زمین سے تعلق ہے جاندار نہیں. آپ کے پانچ سوالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا اس چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے واضح طور پر؟ لا صراحتاً واضح طور پر قرآن مجید میں تذکرہ موجود نہیں ہے. اب آپ کا سوال ہے کیا پوچھنا چاہیے؟ تو دوپہر کے ٹائم بھی مشکل لے کر آئے لگتا ہے میرے کو. پاپا سوال ایسا مشہور ہے وہ میری شعر ایسی مشہور ہے اگر یہ سارے بیٹھے ہیں نا ان میں ایک بھی کہہ دے نا کہ میں نے نام نہیں سنا اس شعر کا تو میں اپنی ساری کسوٹی واپس لے لوں گا. باپا اس کو مدنی قافلے میں بھیج دیں گے جو یہ کہے گا. اس کی تربیت کے لیے مدنی قافلے ایسی مشہور ہے وہیں پہ. ایسی مشہور ہے. ہاں ایسی مشہور کیا ہے؟ جی بتاؤں گی بتائیں گے. جی پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا جان کیا وہ شعر مدینہ منورہ میں ہے؟ لا وہ شعر مدینہ شریف میں نہیں ہے. زمینی مخلوق میں سے اور جاندار بھی نہیں ہے. آپ کے سات سوال غالباً ہو چکے ہوں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو ابا جان آپ کی خدمت میں عرض ہے کیا وہ شعر استعمال ہوتی ہے؟ لا وہ استعمال ہونے والی شے میں سے نہیں. کوئی مقدس شے ہوگی یعنی کوئی برتن وغیرہ یا ایسا استعمال سے مراد نہیں ہوگا. جی اسی طرح سمجھ میں آ رہا ہے باپا. جی باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا شان کیا اس کا تعلق مدنی ماحول سے ہے؟ لا مدنی ماحول سے تعلق اگرچہ نہ ہو بہت مشہور ہے. آپ کیا سوال پوچھیں گے؟ اب تو لگتا ہے کرشمہ پہنچائے گا. بھائی دسواں سوال ہے ابھی تو کچھ اشارہ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. گلی سے باہر شے بڑی مشہور ہے. شے بہت مشہور ہے نہایت مقدس ہے. چلیے انگلی پکڑیے نہایت مقدس. لیکن بابا آپ نے فرما دیا کرشمہ پہنچائے گا. اب یہ دیکھیے سوال آ رہا ہے بابا. مقدس تو ایک چیز تو ہے نہیں نا لاکھوں کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان اس کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ بغداد شریف سے لا نہ بغداد سے تعلق ہے نہ مدینے سے تعلق ہے. زمین سے تعلق ہے. آخری سوال ہے اور اس کے بعد آپ کو مشورے کی اجازت ہوگی جس میں آپ نے نام بیان کرنا ہے. اب آخری سوال کون کرے گا؟ جی سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا اس شے کا تعلق بیت المقدس سے ہے؟ لا نہ بیت المقدس سے تعلق نہ مدینہ شریف سے تعلق نہ بغداد سے تعلق. سوالات پورے ہو چکے ہیں. باپا کے قدم پکڑ لیجئے. پاپا قدم فرما دیں. اور یہ یاد رہے اب تک آپ نے بغیر مدنی فیسوں کے بڑے مدے سے سوالات کیے. اب نام بتانا ہے. نام مدنی فیس کے ساتھ ہوتا ہے. اور آخری سوال آپ کا ہو چکا ہے. اب ہم باپا سے گزارش کرتے ہیں باپا قدم پکڑنے کی اجازت دے دیں. یہ میرے دارالافتاء کے صاحب بھائی نے کہا کہ انہوں نے مکے کا نہیں پوچھا, کعبے کا نہیں پوچھا. یہی یہی یہاں سے میں چلا رہا ہوں اندر. میں نے کہا اس کو تو کلی اختیار اب تو ہے نا, ظاہر اندر اسٹوڈنٹ اندر اندر سے چلا رہا ہوں مکہ پوچھو مکہ پوچھو. پوچھا نہیں میں کیا کروں. نہیں تو اب آپ اشارہ تو دیں. اب بھی اشارہ دوں. پاپا یہ ہمارے نمازی یہاں آئے ہیں پاپا یہ عمرے میں کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اس کے بعد آ کر یہ مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بنائیں گے کہہ رہے ہیں. میں نام بتاؤں گا کہ واپسی کی ہے ترکیب, بقی پروگرام میں شامل نہیں ہے. یہ کیا مطلب جنت البقیع یار, وہ اپنا چل مدینہ قافلہ جی اس کا لاسٹ اسٹاپ تو جنت البقیع ہوتا ہے, اجازت نہیں ملتی تو روتا ہوا پلٹ کر آ جاتا ہے. کیا سوچ کے مدینہ شریف کی حاضری میں مزید کیا سوچ ہونی چاہیے کہ واپسی نہیں ہونی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اس طرح فرمان ہے نا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے, کہ جو مدینہ مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. میں ویسے وہ ایک محبت کی بات اچھی بات ہے, یہ نہیں وہ سمجھے کہ بدوا دی چلے گئے, بدعا نہیں دے رہا, وہ بزرگ تشریف لے گئے. وہ آ جا یار, میں نے ایک مریضہ کو کسی بہت سال پہلے کی بات ہے, ایک مریضہ ہمارے قافلے میں تھی, تو اس نے کوئی اپنی فریاد کی, پیچھے بیٹھی تھی اپنے محرم کے ساتھ, تو ہم گزر رہے تھے کہیں سے مدینہ شریف میں, تو میں نے کہا جنت البقیع قریب ہی ہے, تو اس نے بولا کہ نہ نہ ملے ابھی دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے, اگر مبالغہ کروں تو وہ اب تک پچھتا رہی ہے میں نے ایسا کیوں بولا. جب ذہن بنا نا اس کا کہ شاید یہ الیاس دعا کر دیتا تو مجھے اس وقت بقیع مل جاتی. وہ کیا شعر ہے حسن رضا خان کا, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. پلٹتا ہے جو ظاہر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا, ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. تو وہ یہ بزرگ جواب دے رہے ہیں. جی آپ نام بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجر اسود. جواب درست ہے. کیا بات ہے, کرشمہ پہنچا دیا, حالانکہ میں نے وہ واضح علامت نہیں دی تھی. پاپا اگر یہ ان کو امام شریف کا تاج سجانے کی مدنی فیس دے دو. مدینے جا رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں, مدینے والے کی سنت سر پہ سجا کے انشاءاللہ احرام کے علاوہ. جزاک اللہ خیر. پاپا اگر یہ 30 دن قافلے میں سفر کرے اتنے ذہانت ذہین ماشاء اللہ اتنے سمجھدار ہے. پاپا آپ نے پہنچائے پہنچ گئے. اب یہ نہیں ہے, ورنہ تو میں پہنچاتا ہوں دروازہ دکھاتا ہوں, کچھ بھی نہیں, خالی ایک موٹا سا اشارہ دیا تھا. پاپا موٹا اشارہ آپ نے دیا اور یہ پہنچ گئے. آپ پہنچانے والے, یہ پہنچنے والے. ماشاء اللہ میری طرح پیٹ تو چپک دو حاجی صاحب بھی. اگر یہ امام شریف سجانے کے لیے تیار ہو تو ان کو میں امام شریف تحفے میں بھجوا دوں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اقوال کیا جائے امامہ. بھائی باپا اگر امامہ دے تو کون کون لے گا؟ یہ مسجد دیکھیے. اچھا وہ اسلام بھائی جس سے امامہ نہیں پہنا ہوا باپا امامہ دے تو وہ پہننے کی مستقل نیت کرتا ہو ایسا کوئی؟ یہ دیکھیں کھڑے ہو گئے, کتنے ہاتھ کھڑے ہو گئے مسجد کے اندر, اور آپ اس وقت باپا ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. نہیں اب یہ پہنیں گے کہ نہیں وہ پھر یہ نہیں میرا امامہ جائے یار, دیکھ لیں یہ تو کھڑے ہو گئے یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ اکبر. لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. الله اكبر. الصلاه والسلام على آدك وصحابك يا حبيب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رسول الله. صلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. پیارے باپا جان, اگر کوئی اسلامی بھائی کی قضا نمازیں باقی ہوں تو کیا وہ اسلامی بھائی تراویح کی نماز چھوڑ کر قضا نماز ادا کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ مکمل مدنی حلیہ اور امامہ شریف بھی انشاءاللہ سجا لوں گا. تراویح کی نماز سنت الموقع دا ہے اور وقت کے ساتھ ہی خاص ہے, بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے. بہرحال یہ کہ تراویح کی نماز پڑھنی ہوگی, قضا چاہے 100 سال کی چڑھی ہوئی ہے وہ بھی ادا کرے, لیکن تراویح بہرحال اس کو اس کے وقت میں ادا کرنی ہے. راتوں رات عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو راتوں رات اس کو ادا کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ عشاء کے فرض کے بعد سے مراد اپنے خود جو عشاء کے فرض پڑھے وہ, ہاں یعنی کہ مسجد میں عشاء کے فرض پڑھ لیے گئے, اب آپ آئے اور تراویح میں شامل ہو گئے تو تراویح نہیں ہوگی, پہلے اپنے عشاء کے فرض ادا کرنے ہوں گے, دو سنت بھی ادا کر لیجئے, اب تراویح پڑھیے. وتر بھی پڑھ لیے پہلے اگر کسی نے, تب بھی تراویح پڑھنی ہوگی, اور گناہ بھی نہیں ہے اگر تراویح سے پہلے کسی نے وتر پڑھ لیے تو گناہ نہیں ہے. صلوا علی الحبیب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا, بنوانا اور بال کٹوانا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب کام روزے میں جائز ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی